हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग। क्या विटामिन्स भी एंजाइम्स जैसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं जो बहुत विशाल परमाणु होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं बनाता है। दूसरी ओर विटामिन्स के परमाणु बहुत छोटे होते हैं और शरीर उनका निर्माण खुद नहीं कर सकता है। 1904 में एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री आर्थर हार्डेन एक ऐसे एंजाइम के साथ काम कर रहे थे जो शक्कर के परमाणु में बदल लाती थी। उन्होंने इस एंजाइम को एक पतली झिल्ली वाली थैली में रखा। इस झिल्ली में बहुत सूक्ष्म छेद थे जिनमें से छोटे परमाणु निकल सकते थे। एंजाइम के प्रोटीन परमाणु क्योंकि आकार में बड़े थे इसलिए वे झिल्ली में से बाहर नहीं जा सकते थे। हार्डन ने एंजाइम्स की थैली को पानी में से जैसे ही रखा उसमें मौजूद छोटे परमाणु जल्द ही झिल्ली में से बाहर पानी में चले गए। एंजाइम के प्रोटीन परमाणु जो आकार में बड़े थे झिल्ली के अंदर ही बने रहे, परंतु अब वो एंजाइम का काम करने में विफल रहे। हार्डन ने थैली के बाहर के पानी को लेकर फिर थैली में डाल दिया। अब दोबारा एंजाइम कुशलता से अपना काम करने लगे। हार्डन को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया क्योंकि एंजाइम प्रोटीन परमाणुओं का बना होता है, परंतु उसे अपना काम अंजाम करने के लिए कुछ छोटे परमाणुओं की ज़रूरत होती है जो प्रोटीन ना हो। हार्डन ने इन छोटे परमाणुओं को कोएंजाइम का नाम दिया क्योंकि यह छोटे परमाणु एंजाइम्स के साथ काम करते थे इसलिए उनके आगे को जोड़ दिया गया। अगर एंजाइम को छोटे छेदों वाली झिल्ली की थैली में डाला जाता है तब कोएंजाइम के छोटे परमाणु छेदों में से निकलकर बाहर पानी में आ जाते हैं। कोएंजाइम की गैर मौजूदगी में एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता और जब बाहर के पानी को जिसमें कोएंजाइम होते हैं को दोबारा झिल्ली की थैली के अंदर डाला जाता है तो फिर एंजाइम को अपना साथी कोएंजाइम मिल जाता है और वो अपना काम ठीक तरह से कर पाता है। कुछ एंजाइम्स के कोएंजाइम्स नहीं होते हैं, वहाँ प्रोटीन का परमाणु ही सब कार्य करता है, परंतु बहुत सारे एंजाइम्स के कोएंजाइम्स भी होते हैं। हार्डन की खोज के बाद कई सालों तक नए कोएंजाइम्स खोजे गए क्योंकि हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ही एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। इसी वजह से शरीर को अल्प मात्रा में कोएंजाइम्स की आवश्यकता होती है। विटामिन्स प्रोटीन्स नहीं होते और शरीर को उनकी बहुत अल्प मात्रा में ही ज़रूरत होती है। यही बात कोएंजाइम्स पर भी लागू होती है, वे भी प्रोटीन्स नहीं होते और शरीर को उनकी भी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। तो फिर क्या प्रोटीन्स और कोएंजाइम्स में कोई संबंध है? रसायन शास्त्री इसके बारे में निश्चितता से तब तक कुछ नहीं कह सकते थे जब तक उन्हें विटामिन्स और कोएंजाइम्स के आणविक ढांचे के बारे में मालूम ना हो, और आणविक ढांचा मालूम करना काफ़ी कठिन काम था।